أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة. محكنا الله جل جلاله ده يهود سرکشان ذکر کړي او ده الله جل جلاله ده احکاماتنا نا پرمانه ذکر کړي. اوس الله جل جلاله ده خبره ذکر کړي چې ده دای له سرکشو او ده نا پرمانو په مقابله کې الله جل جلاله ده دای ده پاره پاوک کے دا عذاب کما پیسلہ کڑیوانو اللہ جل جلالہو قرآن کی اغا ذکر گئی. زکا اللہ ما کولمشی او پسر کشو اللہ پرمانو باندے عذابم مسلط کولشی نو اللہ دی باندے سا عذاب مسلط کڑیوانو اللہ اغا ذکر گئی. پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا قرآن پاک کی داغی خبر ور گئی او دی تم یاد دہانی ورکی جستاسو اے موجودہ یہود استاسو مشران سرکشان خلقو دا اللہ نا پرمانائے کڑے او اللہ پہ عذابونا مسلط کڑیو. نا اللہ فرمائی وعید او یاد کڑے پہ عمبرا تازن ربو کا چی خبردارے ورکڑے ورابستا او دتا ازنا معنا مختلف کیږي. فیصله کړو او ربستا ویلو او ربستا یا قسم خوړل او ربستا تا اذن ربک خبردارې ورکړو او ربستا لیبعثنا جخامخ مسلط کای با علیهم پد یهود باندې الایوم القیامت تر رس تر قیامت پورې. من خلق یسومهم سوء العذاب جس کای بدیتان نا کر عذاب. ان ربک لسریع العقاب پیغمبر ستارب جل سزا ورکون گنے. او دین طرف تو انه یقینا لغفور الرحیم یقینی تو ډیر بخون کې او مهربان هم نجسو کې نا پرمانی کې جل سزا ورکې لکه یهود ته ورک. او چې څوک د خپل حالت کردار نه توبه وباسي نو ګنا ور لمما کوي او رحم بیم کوي. نیات کې الله دا خبره ذکر کړه چې الله خبرداري ورکړي دوی ته چې په دې باندې برس تر قیامت پورې الله تعالی دا سه خلق مسلط کوي چې دوی ته په دنیا کې عذابونه او سزاګانې ورکړي. او دا الله خبره ورکړي دی او دا الله کړی دی. ابرام زین درازی لکه تاریخ په سړیو پورې نه اول دی باندې سليمان عليه السلام الله مسلط کړو په دې يهود باندې دی خزل نکړي. بیا دا غي نرستو ان شاء الله پنځن لسمه سپاره سورته بني اسرائيل کې وراشي په دې باندې دا غي نرستو بخت نصر آغا بخت نصر الله تعالی مسلط کړو د دې کورونو ته داخل شه او د دې جماعت هغه روان کړو چه کم بیت المقدس دے داغی سونی مونی وغیرہ آگے اوڑے. باعثنا علیکم عباد اللنا ولی باس شدید فجازو خلال دیار رابش ناغت قتل کلو کیدیان اکلو ورونے والا خراب کلو زلیل اکلو. تاد اللہ پہ سلط تر قیامت اللہ ویلی چی دنیا کی بدیبان مسلط کو دبخت نصر نرستو پدی باندې نسوارای سیان مسلط شونه دا يهودي حز ذلیل کړو. آدم به ذلیل کړو چې سیان پدی باندې ټکسونه او جزیه ولګو. ناغي نمبر چې په خدم شو نا الله جل جلاله پدی باندې نبی عليه السلام مسلط پدی يهودو باندې. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باځه کبیره جلاوتن کړی او باځه قتل کړی پوتره کړو دا غي جنگیالي خلکې پوتره کړو زنانه ور لکېت کړی. داغه نارسته نبی علیہ السلام وصیت کړو اخرج الیهود من جزیرۃ العرب د جزیرۃ العرب نه یهودیانو باسه. عمر رضی الله تعالی عنہ دی بیا خیبر ته جلاوتن کا بیا خیبر نه دی اطرافو کنارو طرف تور شړل شو د جزیره العرب نن دیو باسل شو. نو عمر رضی الله تعالی عنہ نرستو بیا په دی باندې یو سړی مسلط شو چې هټلر و او سره بیا سم کارو هلی کاپټر کې بیچول او په دې سمندرونو کې بیا ورول بس یو سو يهوديان پرې خود له نمونې نه پات چې اسه نه بیا خلکو چې هټلر ډیر ظالم نو یو سو دې نمونې ده پر پرې خود له چې په دنیا کې شر په خلکو ته پته لګي چې هټلر زیاتې نه وکړ اکه سیوا شو اوس وګوره کنه د اسرائیل په نوم باندې د کې راځم دې سرکشه کوي فلسطینیان وجني بهرحال دا اوسو الله جل جلاله قران کې د دې باره کې ویل دي چې دې باندې با الله غریبت علیهم ذلت اینما ذکی کله کې چې دې مزلین او دلته کې الله جل جلاله ور پسې آیات کې ذکر کوي وقت تعناهم بالارض امم دې مونږه ټوکړي ټوکړي کړه تار قطارم کړه پزمکم نو تاسو وګورئ د تاریخ اسلامی د هغه وخت نراواله تاسو به د دنیا په مخ د زمکه کې سوار لسو کال کې د يهودو چې حکومت نه لیدل چې د يهودو د ځان له مستقل ملکی چې د سل په یو ملکی د وسو په بل ملکی اوس موجوده کتا سو ګورئ چې سړی وایي د لکه استانه ملکی جوړ شي پاکستانی نه مني بازي ملکونه ملک نه مني اسرائیل چې ودرې کی او دا د دنیا د یو کونه نه او د بل کونه نه يهوديان راځي مشي وي نو بس دا اصل کې مستقل ملک نه دی اگر چې يهوديان په کې راځي مګړي دي د روس امریکي او انګلند باندې راځي مګړي دا د هغه مرکز دی د هغه په طاقت باندې د هغه په خوراکونو باندې د غذې کې پای او دا یاد اوساته د دې د راځي مګېدل گویا کې الله جل جلاله عيسى عليه السلام ته ثاني راولي ځکه مسله دا نه چې احادیث کې راځي عيسى عليه السلام په ملک شام کې دمشق کې راځي او بیا حدیث کې دام راځي چې دا یهودیان با بالکل قتلی صلیب با ختمی او دوونی دشات چی یهودی پتی اغبم آواز که چراش یهودی دا بالکل ختمی نو دا اللہ جل جلال ہو دا عیسیٰ علیہ السلام دا اسانہ دا پارا بس دیدک کردائی که ارد مقدس سر اخوا که اسرائیل پنم بانی راج مشوی دی خدا اصل کی صرف دی راجم دی خدا اصل کی دی روس امریکا و انگلین دی صرف راجم اکڑی دی پو خوراکونو بانی پائی او دا دا اللہ یو تکوینی پیسلہ دا بس دا با عیسیٰ علیہ السلام انشاءاللہ راضی او دک کزائی کے بعد دی کتلی گی دا بس دا دی دا پر مقتل دے او دا کتل یو زی نو بہرحال قرآن پیسلہ کڑی دا او دا قرآن پیسلہ تا اس کا ما ذکر پچی پسوار لسو اکال کی دی چتا مستقل جمع شیوی ندی زلت او زلیل او قوار بی وید تا ادن ربو باغ و قیاد کا چی خبرداری ورکڑو پیسلہ کڑی ورکستا لایب اتن علیہم چې الله مو مسلط کوي په يهود باندې اعلان یوم القیامت ترس تر قیامت پورې من اغسو کې یسومهم سو العذاب لکه قیامت پرونو زمانہ را روانه ده او اوس پورې تاسو ته ما ذکر پچی څوک څوک په الله مسلط کړی دي من اغسو په الله مسلط کوي یسومهم سو العذاب چې سکی بدی ته ناکار عذاب ذلت رسوائی ټیکس جزیه مردارول مړول ان ربک سریع العقاب یقینن ستارب جلد سزا ورکونکی لکه یوهود توور و انه لغفور رحیم او یقینن رب ستاجره خامخ ډیر بهونکی مهربان وقت تعناهم الله دې ممتار فطار کړ ټوکړي ټوکړي امکلو بل ارض مکه کې اممن جماعتونه جماعتونه نو هر ملک داس پیرشته پاکستان کې شتا انډیا کې شتا روس کې شتا خود دې یو مستقل ملک نشتا او دک کده نو بس دار دیده پارا گوئی که مذبحانه را دیکیم دبل پا زور بانی اولار لی وقت تو آناهم اللاوی من دی ٹکلی ٹکلی کلو پی الارد از مکه که اممان جماعت جماعت من هم السالحون بازی ددین نیکان خلق دلی پا مطلب زان کوئی که قرآنوی بازی ددین نیکان دی نو دلی دو معنی بولا ماو ذکر کرده یو معنا ددین بازی نیکان خلق وو یعنی چې کله د دې دین منسوخ شوه نو نبی علیہ السلام نو راغلی کم په دین موسوی باندې په تورات باندې صحیح عاملین او خلک ته مراد دي ومنهم دون ذلک او بعض د دینه په نیکه کې لاندې دي فاسقان خلک دي هغه خلک چې کم محمد موسی علیہ السلام په زمانہ کې چې قران نو راغلی نبی علیہ السلام نو راغلی هغه په خپل دین باندې صحیح نو روان لګ روان او سامال کول او سین کول نو اللہ وی ومنهم بازی دی دین دون زالک دی نیکانو نلاندی دی یعنی پاسکان خلق دی کنی دا صحیح معنا دا خازن دا معنا راجح ګرځولې او بعض مفسرین معنا کړل من هم صالحون بعض د دین نیکان دي یعنی په نبی علی السلام ایمان راوړل په يهودو کې ومن هم دون ذلك او بعض د دین فاسقان دي په پیغمبر علی السلام ایمان نه راوړل يهود دوه پیر کې دي په هر ملک دي کې دوه قسم خلق اغشتا وبلوناهم بالحسنات الله یې مونږ دی باندې ازمائش کړو بالحسنات پنحو حالات سرا وسیئات او پناکار حالات سرا او دویم دا ازمائش سر پارا کرو ناغی مقصد ذکر کئی لعلهم یرجعون دا پارا دا دی چه دی اللہ طرف ترجوع کی ننایان ساتر دو قسم حالات انسان باندے راجی یو پہ انسان باندے حسنات راجی دا زندگی انسان تا ملوشی نعمت انسان ته ملوشي صحت انسان ته ملوشي دي ته حسنات ولګي او دا د الله د امتحان یو پرچرا اذن سیئات انسان باندې مرض راځي قحط راځي بیماری راځي بد حالات راځي دي ته سیئات ولګي دا د امتحان دو پرچي کتا باندې نیک حالات هم راځي نو دا امتحان دی او بد حالات راځي نو دا امتحان دی دا د امتحان دو پرچي او دری مقصد الله ذکر کو چې الله ته رجوع کی ځکه ک نعمت تر باندې الله وو نو کتا کې عقل وي او سوچي نو تب شکر او باسي الله طرف ته رجوع کی چې الله ما باندې احسانات کړی دا الله شکریا به شروع کړي بیا مل الله طرف ته رجوع شو الله هم یرجعون شو او ک الله ته باندې عذاب مصیبت تکلیف را واستره نو تب او یریږي چې را الله ته رجوع کول غواړي چې تا قران براواله او دا کرنگی ذکر بشورو کے تلاوت بشورو کے نکبتا باندے سح حالات امراشی نتبا اوی رہ گیا و بیابم اللہ ترجوع کے توبہ بلخپل گناہنو نوباس نکہ انسان باندے خواہ حالات رازی و بد حالات رازی دادوارا دے امتحان دو سپیری او مقصد دے اللہ ترجوع کولی پا شکر سرا یا پا یر سرا پا توبی سرا اللہ ترجوع کولی نا اللہ وی و بلونا هم بالحسنات پا دی یہودو باندے مونگ پا حسناتو پا سیئاتو سرا امتحان کړو لعلهم یرجعون دې لپاره چې دې بد عمل نه واپس شي الله ته شکر او باسي په هو حالات کې او په بد حالات کې توبه او باسي د الله نه ويري فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب دې آیت کې الله دا خبره ذکر کوي چې دې مخکینی خلق لاړ نو دا غي نه رستو ناکار خلق راوي مخکې خلقو کې خو بیا هم خو خلقو بعضی فاسقانو بعضی نیکان خلقو چکله هغه د دنیا نه رخصت شو نو الله پرمای په خلقه من بعدهم خلف پس رست د دې دی نه ناراض خلف ناکار جانشینان عربی کې یو لفظ دی خلف یو خلف نو خلف عربی کې ناکار جانشین ته ویل کی ناکار وارث ته ویل کی ناکار اولاد ته ویل کی چې د لام ساکن کې خلف او یو خلف ته نو دا استانه رست چې کم جانشین راضی اغه نیک انسان وي نه اغه ته خلف ویل کی خلف او خلق کې فرق نو الله وی چې دا کنمخ کې نیکان خلق او فاسقان او د دین ورستو داسې خلق رااله چې هغه ټول نه اهل خلق او تورات هغه ته ملاو شو ورث الكتاب هغه وارثان د تورات شو وارثان وراثت نه مطلب دا چې مخ کې پلاران او نیکان وفات شل نو کتاب چاته ملاو شو کتاب دوی ته منتقل شو دوی د تورات مالکان شو الله تعالی دا اغی عملم ذکر کوي اغی تورات سره سو کړو نو الله تعالی دا اغیم تذکرہ کوي الله وی دې رستو خلق جناو چې یاخذون عرض هذا الادنى دیبا الاستو عرض هذا الادنى اغه سامان د دې ذلیل دنیا ادنا نږدې ته ویل کېږي دنیا نږدې ده اخرت ته او یا ادنا ذلیل ته ویل کېږي دنیا هم د آخرت په مقابله کې حقیر او ذلیل ده نو الله فرمای اغیب اغستل یاخذون عرض هذا الادنى اغستبه په فیصلو کې د الله په کتاب باندې هغه سامان د دې ذلیل دنیا د دې نږدې دنیا چې د آخرت په مقابله کې ذلیل ده او نږدې ده عرض ته ویل کېږي نو دا د نقدونه علاوه نور سامان ته ویل کېږي مراد دې دلته نه نقد دی او که غیر نقد دی تول هر مال تینا مراد دی که اغا پیسی دی که نکت دی که سامان دی چیسا پیسلا بے کولا نو رشوت کی وغیرہ کی بیدا سیزو ناغستل الله وی دا داسې ناکاره خلق وو ويقولو سيغفر لنا کته پوس بده کو چې دا ګناه دا رشوت ته دا خبره به کوله ويقولو سيغفر لنا دی وی موږ زرد چې موږ ته به بخنه وکړې شي نو تمنا به دا نو یو طرف ته رشوت اغستل ادا کرنګي د خلکو نه حرام مال اغستل او بل طرف ته به دا تمناګانې کولې چې الله غفور رحیم لکه حدیث کې مرضی دا ناکاره کار ده څنګه د دنیا لپاره تاس باب اختیار ادا نه وی چې الله رازق دې کور کې نه نو د اخرت لپاره اسباب دي تبه د ګنا نه ځان بچکه نو که خطا وشي الله غفور رحیم ته د کس تر رشوت له او بیا هم الله غفور رحیم الله د غفور رحیم نه دی الله چې کوم دې قهار او جبار او عذاب بدر کوي چې کس دن ګنا کوي ندی واجی حدیث کې مرضی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت پیغمبر اسلام فرمایي خو خيار انسان هغه دی چې دې د خپل نفس سره حساب شروع کی مخکې د دینه چې د سره حساب وشي خپل نفس سره روزانه حساب کوي چې ګناه کړی دی ولې وکړ توبه وباس ځان بچ کړي او د مرګ نه وروسته د حالاتو لپاره تیارې کړي ولعاجز من اتبع نفسه هوا کمزور عاجز انسان هغه چې نفس یې د نفس خواهش پسې ولګو نفس وای هغه کوي که ګناه والی ګناه کوي او بل طرف ته کته پوسته کوي چې ګناه ده نو تمنا علی الله الله لوی امید لري الله غفور رحیم کای ګنا حقاز دنه کای او که تاسو ته وکړ الله غفور رحیم نه نه دا اخرت اسباب به اختیار کې د غفران او د بخنه اسباب به اختیار کې نو بیا ټیک ته الله غفور رحیم نو دا د يهودو طریقې کار الله وی یاخذون عرض هذا الادنى د دې حقیر دنیا هغه پیسې ټکی به پیسو کې رشوت کې اغستی او خبره به څه کوله تمنا به را کوله چې مونږ ته بخنه وکړې شي زردي الله وی توبه وصله کدی دوران کی به وت بیا راغی چا بنغ درالی چا په فیصله راړه نو بیا به مغستی وای یاتی مو حال دا دے کرا بغ دی یهودو تا عرضن سے سامان سے پیسے مثلو په مثل د تک مذکور مال یا خذوه هغه به مغستی نو یو طرف ته به الله غفور رحیم دی کدی دوران کی بچا نک درالی چا په فیصله راړه سرشوت به راړه نو ډایرکټ به هغه واغستی نو توبه واغستل توبه واغستل نو دا یو قسمه ټوکی شو الله تعالی ورپسې ذکر کوي چې دا خبره غوړي دا کار دی کو او تورات کې الله وی د دین ما دا وعده غسته و چې دا کار ونه کوي علمی او خذ الله پرد کوي په دکا کسانو باندې چې رشوت به غسته او توبې به مختلف الله وی علمی او خذ علیهم آیا دین وعده نو غسته علمی او خذ علیهم میثاقن دی باندې نه دین نو غسته شوی میثاق د کتاب وعده د تورات هغه وعده سوا الله یقولو علی الله الا الحق چې دی بنوي په الله تعالی باندې مگر صرف حق خبر د حق نه علاوه بل خبره به دین کې الله وی تورات کې د دین دا وعده نه واغسته شوی نو ودرسو ما فيه او حال دا دی الله وی دا شی دی په تورات کې یاد کړو ودرسو دی لستلو یاد کړو ما هغه احکامات د رشوت و غیره متعلق فيه چې په تورات کې نو سره د دین چې احکامات و ته یاد الله ته وعده اغستی وا او سره د دین سره د دین بیا هغه وعده ماتول او د خلکو نه به رشوت اغستو او دا غي د پازا بیا به د بخنی تمناګان کولی چې الله به موږ او بخیه کو توبه به او بس له ډایرک به مال راغی نو بیا به مغست نو سو جرم شو یو طرف ته دا الله وعده ماتو بل طرف ته دا الله تعالی کتاب به مال کول بل طرف ته رشوت اغستل حق اسدن اغستل او بیام دا الله نه تمنا غانی توبه وکړه او بیا دې دوران کې براغه نو بیا به داري کړست نو الله تعالی دې آیات کې د دې غلط کردار ذکر حاضر لیکلی دي چې یو کس بدی کې قاضی شو يهودو کې نو چې هغه رشوت اغستل نو ټول وو دې الک ګنا نه دي نو کا قاضی به مرشه دې کم کس چې بوته ګنا نه دي دې بدلغه پځه قاضی شو نو تمام بیا وسته هغه ته به ګنا نه او بیا بدم د رشوت اغستل یاره به څنګه اغستل نو مونږه مخ نو دې کې دا خبرې ښه او لمه سي پاره کې تیر شو کتاب دا سي بیان اغستل سره د دین په تورات کې به لیکل کول په بوته کاو سړی براغه د زنا حکم رجم مالدار سړی بو نو تورات کې به لیکل چې د زنا شوی د زنا کې مختور لنغه له مختور کو پیسې به دی واغس دا الله حکم به بدل نو دا کار پکې مونږ بهر حال الله وی ولدار الاخرته خير للذين يتقون کور د اخرت چې دا ډیر بهتر دی دا کسان د پرې تکون چې ځان د حرامونه د رشوت وغیرہ نه بچکی فلا تاکلون الله وی تسولی عقل نه کار نه افلا تاکلون تسولی شر اختیار وې رشوت اخله اي اختارون الشر وې ترکون الخير دې شر اختیار ای داخله او رشوت اخلی او خیر پریدی د عادل فیصله پریدی تاسو ولې دعا کول نه کار نه والذین یمسکون بالکتاب والذین آکسان یمسکون بالکتاب چې هغه منګولې لګې په کتاب باندې کور د آخرت د هغه چا د پاره نه چې ځان د حرام نه بچ کی او په کتاب باندې منګولې لګولې دي تورات ته مراد ده او یا بعض مفسرین ویل د نبی علیہ السلام د امت باره کې ده د نبی علیہ السلام امت ته مراد ده کور د آخرت د هغه چا د پاره نه چې په قرآنی منګولې لګولې دي یا په توراتي منګولې لګولې واقام الصلاة او مسکایمه نو ګور ډیر عمل دی الله دا ونه وی چې زکات ورکې چونکی مز اهم عمل دی په ټولو اعمالو کې مز بهترین عمل دی ځکه مستدین ستن ویلې کې یو د خیمه نه چې منځنه ستن لري کې نو خیمه بالکل را گزار شي نو الله وی کور د آخرت دا هغه چا د پاره نه چې مسکایمه او چې انسان مسکای نو دې د نور ګناونه نه منکې کی ان صلات تنع عن الفحشاء والمنکر مز انسان دا فحشاء او د منکر نه منکې نو الله زکه وي کور د اخرت دا چا ر پاره دي چې په کتاب عمل کې او مز قائمه چې کله مز قائمه نو دې نور ناروانه کې ها او چې کله مز قائمه نو د ایمان خیمه مضبوطه ولاړی الله فرمای ان لا نضيع اجر المصلحين چې کوم مصلحین خلق دي د خپل عمل اصلاح کوي نور د نور اصلاح کوي دا سه خلقو اجر مونږه نه ضایع کو و اذ نتقن الجبل لا يقل ركوب برابر شي و اذ نتقن الجبل فوقهم كانه ذله و ظن موسى عليه السلام چې کله تورات راړ دی وی مونږه کتاب پکاره تورات راړ چې دی په کې احکاماتو قتل موسى عليه السلام ته دا منو دا نه منو دا ګران دي دا آسان دي الله تعالی حکم کو جبرئیل علیہ السلام ته تور غره راوغستو او د دې د پاسه د سیونی سره کده ورېځه غلوس کی صاحبانو او چفر داسي په اوچت اونیس زله ولیکي کی سفر ته خصه کرتا اغستن وغيرها وی او غیتا غر الله اوچت نیسلم زکه کانه وی گویا کی سم یو سفر خصتن مننه نو دې ته وی دا منه او کنه منه نو مبصرین لیکلي خازن لیکلي جدیدا سے تندیم لګول سی دیم لګول او پر خاص تر باندې به برکت چاسه نه راو ورځی ګرا باندې نو پزور الله او تو ودا منه او کني منه پزور په اومنه او دې ته وی دي چې کوم احکامات دي دا یاد کې چې تاسو په دې سره د ګونا نه بچ نو الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته دي دام سرکشي ذکر کوي چې موسی علیه السلام کتاب راو ندی بیان منه او دا علاقه تاریخ لیکلي تین مربع میل علاقه او په دې کې دا يهوديان نه کوي راو او چې دې وی مونږ نه منو الله تعالی په پاسه هغه غر اوچت کو او دې ته منه او کني منه پاتې شو دې آیات کې یو خبره ده آیات څه ده چې اسلام کې خو زبردستی او زور نشته نو څنګه الله په دې باندې غر اوچت کو نو یاد ساته دوه خبرې یو زبردستی په دې ده چې کافر پسې تور راوالي مسلمانېږي او مسلمانېږي نو لا اکراه په دین اسلام کې داسې زبردستی نشته یو سره دې ټیکس ورکې مسلمانانو لپاره کافر دي کو پر باندې دي پاتې کی لازمی نه چې مسلمان شي یو دا چې یو کس اسلام او دین قبول کو نو هغه کبیا بیا زبردستی شته کاغذ نه کوي نو هغه بر جم کول شي کاغذ نه کوي نو لاس باندې کټ کول شي بیا په زبردستی باندې په دین اسلام باندې عمل کوي ځکه چې یو ځل یې وعده وکړ الله تعالی سره ایمانی قبول کو نو بیا به هغه لاندې په زور باندې پاتې کول شي چې کوم احکامات دي اغه منی چې کومه سزاګانی دی به مسلط کولی شي نو دی يهودو ایمان راوړی وا دی ایمان راوړی وا عمل نه کوم الله تعالی په ځکه زبردستی وکړه غریب وچت کوې منه کنه د دې احکامات یاد وایو کنه نو دا په اسلام زبردستی نه ده د اسلام په احکاماتو باندې عامل کولو باندې زبردستی ده وَإِذَا وَيَعَدْكَ تَعْذَنَ رَبُّكَ چِ خَبَرْدَارِ وَرْكَ رَبْسْتَ لَيَبَعَسَنَّا خَامَ خَامُ سَلَّتْ كَيْبَ عَلَيْهِمْ فَدِي بَانْدِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ دِي يَهُودُ بَانْدِي تَرَّسْتَرْ قِيَامَتْ پُورِ من اغخلق یسومهم چستا کئی بدی تاسو العذاب ناکر عذاب ان ربکا یکنن ربستا ناکر عذاب ذلت و رسوائی ٹکتو قتل ان ربکا یکنن ربستا لسریع علیکا خامخا جل سزا ورکون کدے و انہو یکنن آچ دے لغفور الرحیم خامخا دیر بخون کے و دیر مہربان دے وقطعنا ملاوهم تار پتار کردائی خودیان ٹکڑے ٹکڑے امکو پیلار دیزمکا کی امامن جماعتنا جماعتنا وقطعنا ٹوٹے ٹوٹے امکو پیلار دیزمکا کی امامن جماعتنا جماعتنا منهم بعض ددینا صالحونا نیکان خلق دی ومنهم بعض ددینا دون ذالکا کم پنیکے کی پاسکان خلقو وبلوناهم الله ومنغز مايش کړو دوی باندې بل حسنات په خو حالات سره وسيئات او عذابون سره لعلهم يرجعون دې د پاره چې الله ته شکر او توبه سره رجوع کوي فخلف نورستر عالم من بعد امرست د دک دوډلونا د دک دوډلونا نه کانو پاسکان نورستو ته شر پیدا شي شر خلک راغی فخلف من بعد امرست را لدينا خلق ناکار وارثان ناکار نا اخل خلق ورسل کتابا چه وارثان ده کتابا ده تورات شو یا خودونا رضا حازل ادنا غیبا غستل یا خودونا غستل بیغ رضا حازل ادنا اغا سامان ده دی دنیا زلیلی ويقولون او دا تمنا بهم کولا دا خبر به کولا سيغفر لنا زرد جمن تب بخن او کلیشی گنام کے اجرات کے اللہ بمی ماب کی دا خو بدماشی دا او اللہ وکدی حالات کی بہت شیر آگے نو بے غستو وَإِيَّاتِهِمْ كَچَرِ رَاغَبِ اُخْبَدَا سِحَالِ كِي وَإِيَّاتِهِمْ كَچَرِ رَاغِبَ دِتَا عَرَضُن سَسَامَان مِسْلُو فَمِسْلْ دَدَكْ كَمَارِ مَسْكُورُ يَا خُزُوهُ وَغَسْتَبَ يَغِلَرَا اللہ پر رد کئی علان یو خض علیہم آیا نواغستشو دوی باندے میثاق الكتاب وعدد کتاب دا تورات دا وعدا اللہ یقولو دا چنب غائدی پا پیسا لکی اللہ پا اللہ باندے اللہ الحق مگر صرف حق خبر ودرسو خال دا چدا خبر دی لستیو ودرسو دی لستیو ماغا احکامات فی چی اوپا دی تورات کی والدار الاخرتو کور دا اخرت کور اخیری خیر دا ډیر بهتر دی للذین کسان دا پارا یتکون چې ځان د حرام نه بچ کی افلا تاکلون تاسو ولیا کلن کار اخلا ولیا کلن کار نه اخلا او کور دا اخرت والذین کسان دا پارا دی یمسکون بالکتاب چې منګول لګی کتاب باندې وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَقَائِمَي مُزْلَرَا مُز برابرائی پر کل وقت نے کہی اِنَّا يَكِنًا اللَّهَ فَرْمَائِ اِنَّا لَا نُضِيعُ مُنَّزَائِكَوْ يَكِنًا مُنَّزَائِكَوْ عجر المسلحین عجر او ثواب دے اصلاح کون خدا عمل خفل وَعِذَوْ يَعْكَي پِعَمْبَرَا نَتَقْنَا الْجَبَلَا چِمْ مُوچِدْ كَغَرْدَ تُورِ فَوْفَهُمْ پَاسْ دَدِي يَهُودِيَانُ کَانَّهُ بُوَيَا كِدَا قَرْچِ دَي ذُلَّتُنْ يَغْرُسْ كِدَ وَرِيَذُو وَظَنُّوا دِيَكِنُ كَانَّهُ وَاكِعُمْ بِهِمْ یا دی گمانو کَانَّهُ دَا قَرْچِ دَي وَاكِعُمْ غُرْزِدُنْ كِدَي بِهِمْ دَي بَانْدِي والله وی موږ ته وی خذوا اخلما احکامات اتینا کوم چې در کومه تاسو ته بقوتن قوت د عمل سره واذکروا یاد که ما اغسو فيه چې تورات کې دی لعلکم خایګ استاد د پات تک کوم چې تاسو د حرام نه بچي پرهیزګار شي یا ول ولی یا اخرین یا په دل متین یا رحم المساکین کریم خدای یا الله د دې يهودانو د شر نه چې الله تا تر اخره تر قیامت د دې د ذلت په سل کړي او د ذلیل خلکو نه الله مسلمانان او ساتي یا الله د فلسطین مسلمانان یا الله نورو کې مسلمان ملکونو کې مسلمانان د دین په امن کې یا الله کریم خدای دې کې چې کوم غلط کارونه موجود او کتاب باندې رشوت غسل پای کې تبديلای کول د الله مخالف نه حق خبرې کول کریم خدای دې نه موږ او ساتي یا الله د کور د اخرت چې په کوم اعمالو باندې تا په سل وکړه چیزو کتاب بانے عمل کے مسکہ ایمی یا اللہ کتاب بانے منگ عاملین کے داغیز دکا ان کی یا اللہ منگ مزگگار کے یا اللہ کریم اخدائی دکا وادم سر برابر کے مونږ ته نصیب وګرځي یا الله جن مونږ ته نصیب وګرځي کریم خدای دې چې کوم سرکشه کولی غوښتي نو موږ ساتو چې الله زموږ ناراضي شي خیر خاتمه زموږ په ایمان کې صلی الله تعالی